Zabiłem wszystkich ziemian. Teraz dajcie mi mojego przeciwnika. Daj mi trochę czasu. Dwie nie. Jedna godzina wystarczy. Jedna godzina? Ile to? Kiedy przesypie się cały piasek w tej klepsydrze. Zamień się w jajko. Zaczekaj, Goten. Posłuchaj, możemy przywrócić twoją mamę do życia za pomocą smoczy Kun. Oczywiście, jeśli Try i Trunks pokonacie Majin Buu. W obliczu Majin Buu, który stał się ostatecznym złem, pozostała jedynie godzina cennego czasu. Jednakże... Koniec. Już nie będę czekać. I jeszcze dalej? Jak długo będziemy jeszcze szli? Trochę cierpliwości. Twój przeciwnik czeka na ciebie na najniższym poziomie. Koniec specjalnego treningu. To dla ciebie Majin Buu. Już mi się nie chce łazić. Zmienię cię w hot doga. Chodźmy. Coś kombinujecie. Nie ma tu nikogo, nie? Gdzie wszyscy poleźli? Udało nam się, co nie? Niesamowite. Kto by przypuszczał, że można przekroczyć Super Saiyana? Z pewnością wygramy. Wszyscy będą w szoku. Ale z pewnością jest to wyczerpujące. Czuję się, jakbym od razu zużył całą siłę. I skraca to również czas przemiany. Słuchaj. Możemy zostać w takim stanie jedynie przez 5 minut. Potem fuzja się rozłączy i wrócimy do normalnego stanu. To nie będzie problem. Po prostu zmienimy się tak jak przed chwilą, a 5 minut będzie aż nadto, by się nim zająć. No nie. Nie będzie z tego żadnej zabawy, a trenowaliśmy przez cały tydzień. Wydaje mi się, że nawet w naszej normalnej fuzji jesteśmy teraz mniej więcej na poziomie Majin Buu. Słuchaj, niech pomyślą, że z powodu wyrównanego poziomu walka będzie się przeciągać. Wszyscy zaczną się niepokoić, bo przecież możemy być złączeni jedynie przez 30 minut. Ale wtedy, kiedy zostanie nam jedynie 5, staniemy się Ultra Super Saiyanem i rozprawimy się z Majin Buu w mgnieniu oka. I co o tym myślisz? To będzie naprawdę cool, co nie? Pewnie. Czekaj no, Majin Buu, ty gnoju. A masz. Pomścimy mojego tatę, Gohana i mamę Gotena. Tak jest. I jeszcze dalej. Jest już na granicy. I jeszcze trochę. Słyszycie mnie, Trunks, Goten? To ja, Piccolo. Przemawiam teraz do waszych umysłów. Naszych umysłów? Cicho, słuchaj. Gotowi? Jednak będziecie zmuszeni walczyć z Majin Buu wcześniej niż planowaliśmy. Właśnie zmierzam z waszą stronę wraz z Majin Buu. To niedobrze, dopiero co żeśmy skończyli fuzję. W porządku. Kupuję wam trochę czasu, przeprowadzając go najdłuższą drogą. To powinno wam wystarczyć. Przygotujcie się do walki poprzez odpoczynek. Najlepiej idźcie spać. Prawdopodobnie uda mi się zyskać jeszcze jedną minutę. Dzięki temu zyskacie 6 godzin. Zrozumieliście? 6 godzin to masa czasu. Kiedy pan Piccolo zobaczy efekty naszego treningu, będzie bardzo zdziwiony, co nie? A może byśmy coś przekąsili? Nie trzeba. Basta, kazałeś mi przejść taki kawał. Zabiję cię. Uspokój się. To tutaj. To dziwne miejsce. Czekaliśmy na ciebie, Majin Buu. Tak jest, perfekcyjnie. Toni? Zgadza się. Proszę, niech stanie się cud. Jedynym widzem będzie pan Piccolo. To trochę rozczarowujące. To oni? Serio? Tak. W porządku, w takim razie postępujemy zgodnie z planem. To twój koniec. Miałem rację. Mówiąc same Majin Buu, brzmiałem jak idiota. Dłuższej kwestii byś nie zapamiętał, przygłupie. Nie warto było na to czekać. Przestań marudzić i do roboty, bo znowu się zapomnisz. Niech będzie. Jedziemy? Okej. Zaczekałbyś chwilę, brutalu. A nie atakujesz sobie tak bez ostrzeżenia. No nie wierzę, co za idiota. Zaczekaj i pomyśl chwilę. Właśnie mieliśmy zrobić coś niesamowitego. Po prostu zaczekaj, okej? Zrobimy to jeszcze raz. Nie ruszaj się. To i tak jest wystarczająco denerwujące. Jeszcze raz, Goten. Do boju? Gotowi? Fu, Czemu wcześniej nie zmienią się w Super Saiyanów? Zja! Ha! Dobra, nasza fuzja udała się perfekcyjnie już za pierwszym razem. To Gotenks. To ty? Pamiętam. To ty jesteś ten gostek, którego stłukłem na kwaśne jabłko. Ty nie do rozwoju. Jeśli myślisz, że jestem na takim samym poziomie jak wtedy, to się grubo mylisz. Nie mam za dużo czasu. Za chwilę zobaczysz, jak bardzo się zmieniłem. Faktycznie się zmienił. Jest zauważalnie silniejszy. Czy to może oznaczać, że... Mogę cię już zaatakować? Jeszcze chwileczkę, dobra? To niemożliwe. Powinien odnieść jakieś obrażenia. Pewnie za wszelką cenę chce ukryć ból. Walka dopiero co się zaczęła, a Gotenks już jest w trudnej sytuacji. Pokaż, że umiesz nie tylko gadać. Życie nie jest takie proste, jak ci się może wydawać. To się może nie udać. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Co za głupcy. To wszystko przez to, że nie scalili się jako Super Saiyanowie. Ale żal, w ogóle nie jesteś silny. Nawet się nie starałem specjalnie póki co. Pokażę ci zaraz, co się dzieje, jak się przyłożę. Dynamowite kopnięcie. Nie żartuj se ze mnie. Dynamowite kopnięcie bumerang. Co to miało być? Widzę, że się bardzo przykładasz. Cios 100 piorunów. Zobacz. Tutaj. Niech cię szlak. Niech cię. Dziki taran. Chwyt mocarza. Super uderzenie cud. Great Kick Special. Niebezpieczne maszynowe uderzenie. Spiralne strzały sobat. Teraz powinienem... Magnum kolanko. Ultra saletra pocisk. Łokieć hyperplazmowy. Płonące Anindo. Płonący Anin. I jesteś całkiem twardy, co? Cóż to wszystko? Wszystko idzie zgodnie z planem. Przerwa techniczna. Wybacz mi, Piccolo, ale serio myślisz, że przegrywam? Nie chcę tak myśleć, ale patrząc na różnicę w waszej sile, to nieuniknione. Chwila. Ej, co? Spójrz, tak jak mówiłem, Boo. To wszystko jest dokładnie wyliczone. Wyliczone, powiadasz? Jakby to powiedzieć? Wpadłem na dobry pomysł, wiesz? Serio? To co to za plan? Więc na początku dam się sprać na kwaśne jabłko. Ale pod sam koniec role się odwrócą. To najlepszy rodzaj zwycięstwa, prawda? Można by więc spokojnie stwierdzić, że była to świetna walka. Przestań myśleć o takich pierdołach. Zaatakuj go z pełną mocą już na początku. W ogóle nie znasz się na estetyce walki, co? Po co w ogóle bawisz się w takie głupiutkie gierki? Koniec przerwy. Dobra, zaczynamy drugą rundę. On nie traktuje tej walki wystarczająco poważnie. Działo tysiąca rąk. Obrotowe kopnięcie. To też jest część jego planu? On to nazywa estetyką? Wystarczy. Jesteś cienki. To nie jest fajne. Zaraz cię zabiję. Coś ty powiedział? Wygadany się zrobiłeś. Nie dociera do ciebie, jaki straszny mogę być? Zaraz pożałujesz. Teraz serio się wkurzyłem. Super Saiyanin. Możesz przyjąć formę Super Saiyana nawet podczas fuzji? Piccolo jest zaskoczony, więc może zademonstruję mu coś więcej? Możemy to wygrać. Koniec zabawy, lamusie. Nadchodzę. W sumie od jakiej techniki powinienem zacząć? Mam te w sumie, ta też jest dobra. Wymyśliłem ich tak dużo. Co ty robisz? Zdecyduj się szybciej. Dobra, zdecydowane. Ale może paść na hita. A co tam? A masz. Galaktyczny donut. To jest całkiem niezłe. Gotenks zamienił się w Super Saiyana. Jest strasznie pewny siebie, ale czy pokona Buu? Ej, to ja Goku. Gotenks serio daje z siebie wszystko, ale Buu jest nawet niedraśnięty. Koniec zabawy. Pokonam cię moją specjalną techniką. Następnym razem Dragon Ball Kai. Buu wyeliminowany za pomocą duchów. Niezawodny atak kamikadze. Nadchodzi super technika.